Isaias, Kabanata 57. Ang taong matuwid, kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katuwiran kahit siya'y mamatay. Hali kayo, mga makasalanan, upang hatulan, wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama. Sino ba ang inyong pinagtatawanan? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik habang nasa ilalim ng mga punong ensina na ipinalalagay ninyong sagrado. Sinusunog ninyo bilang handog ang inyong mga anak sa mga altar sa may libis sa loob ng mga yungib. Makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos. Kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawa bang ito, ako'y malulugod? Sa tuktok ng bundok, kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon ng Diyos-Diyosan. Ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit. Sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ang inyong pagnanasa. Kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng olibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nang hina. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan? Kaya nagsinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod. Matagal ba akong nanahimik? Kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa. At tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosang iyan. Ang Diyos-Diyosang tinatawag ninyo'y hindi makatutulong o makakapagligtas kahit kayo'y managhoy. Ang mga Diyos ninyo'y lilipad kung hangin ay umihip. Kaunting ihip lamang sila'y itataboy. Subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa, ang banal na bundok at ang lupaing ito'y mamanahin niya. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay, aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik, buhat sa ilalim ang iniaahon, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos.